Omwagalwa ampuliriza, njagala kutwala omukisa guno okulamusaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Yeebazibwe nnyo Mukama Katonda olw'omukisa gw'atuwadde okubeera abalamu ne kaakano. Richard Kasumba, omuweereza w'enjiri ya Kristo, ate era nga ye Director wa Restack Foundation Ministries, nze ntwala omukisa guno okweyanjulira ate era n'okutegeeza ku pulogulaamu yaffe ebindabinda era egenda okutandika eri wansi w'omulamwa ogw'okubuulira enjiri etuumiddwa The 5W and the 5H, oba giyite 5W5H Evangelism Seminar. Enteekateeka eno ekoleddwa olw'okuganya abantu ba Katonda okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe ate n'omulimu omukulu ogwabalekerwa Mukama waffe Yesu Kristo. Enteekateeka eno njagadde ngikuyitiremu katono osobole okugitegeera ne lwaki ogwanidde okugyetabamu olw'obukulu bwayo. Ebimu ku bintu bye tugwanidde okuyigiriza era bye tujja okuyigiriza okulaga abantu baffe enjiri kye kiki na lwaki erina okubuulirwa. Ye, okubuulira enjiri kye kiki? Baani abagwanidde okubuulira enjiri? Bwe tunaaba nga tutunuulira ebintu bino byonna, tujja kuba nga twetegereza enjiri bw'erina okukolebwa nga bizinesi. Ekyo nno kirinde kubanga kikulu nnyo. Mu bijja okuyigirizibwa tujja kulaba engeri ez'enjawulo ze tuyinza okukozesa mu kusaasaanya enjiri y'obwakabaka oba giyita enjiri ey'emirembe n'emirembe. Ezo nno nsonga nkulu nnyo nze naawe ze tulwanirwanidde okuyiga kubanga olwaleero tukolera ebintu mu butamanya ne twesanga tumala gabikola bwe tutyo bwe tutyo. Olwaleero tuyinza okwesanga tukola naye ebintu engeri gye tubikolamu oba nkadde nnyo oba tekyatukagana na mutindo. Muntu omu yali ennyumiza emboozi n'ayogera ku kinyonyi ekimu ekibuukira mu bbanga eyo kye bayita empungu. Empungu kye kinyonyi ekyasinze okuwangaala kubanga kisobola okuwangaala emyaka 40 oba n'okusingawo. Naye nga banyonnyola ku kinyonyi kino empungu kibeera mu bbanga eyo naye ekiriira wansi. Sesikavenja kijja ne kikokkula oba kisolo oba kiki wansi ne kigenda ne kikirya. Naye bwe kigenda kikula nga kikaddiwa, ebiwawaatiro byakyo bijja ne biwanvuwa nnyo. So n'enjala zaakyo ne ziwanvuwa nnyo n'okuweta ne zeeweta. N'omumwala gwakyo ne guwanvuwa nnyo ne guba nga nagwo gweweta. Kinyonyi kiba tekyasobola kukwata bulungi mmere yaakyo. Naye kye kikola kwe kusalawo ne kigenda ku lwazi kivaayo waggulu mu bire ne kikka ku lwazi ne kigenda kikonkona omumwa gwakyo paka lwe kuvaamu. Omumwa nga guvuddemu kiguwa ekiseera omumwa ogwo ne gutojjera kugaana wabeerawo ogumera nga naye wakuula amannyo. N'omumwa guno nagwo gusobola okutojjera ne guddawo obuto. Kati bwe guddawo obuto gubeera musongovu. Kati mu busongovu bwagwo guba gusobola okubojjogola ebyoya ebiri ku biwawaatiro ebirabika nga biwanvu. N'olwekyo kibojjogola ebyoya bino nga kisuula eri nga kisuula eri. Era bwe kityo bwe kikola ne ku njala eziri wansi ku bigere byakyo nazo zibojjogolamu enjala ezo. Endala ne zitandika okumera so ate era mu kubojjogolako ebiwawaatiro oba ebyoya ku biwawaatiro kiba tekikyazitowa nate. Kiba kizze bujja ne kisobola okuba nga kibuuka bulungi nnyo ne kiba nga kisobola okuba nga kibojja bulungi so nga ate era kisobola n'okukwata bulungi emmere yaakyo. Ekigendeddwa mu musomo guno kifaanako oboolyawo n'enteekateeka eno ey'empungu. Kwe kwagala okudda obujja mu ngeri yaffe gye tukolamu omulimu guno ogw'enjiri ya Kristo. Enjiri nga bwe yakolebwa mu kyasa eky'abiri kantandikire kamabega nga bwe yakolebwa mu mulembe gwa Yesu Kristo. Ojja kwesanga nga kaakano si bw'ekolebwa newankubadde ng'ekinyusi kye kimu tukusaasaanya njiri. Methodologies oba methods zigenze zikyuka naye ng'ekigendererwa kye kimu. Edda abantu batambuzanga bigere, obugaali waddawo, pikipiki ne zijja, emmotoka zaatuka ekiseera nazo ne zijja. Naye kaakano omusajja ali nnyonyi mu kaseera mpawe kaaga ng'atuuse gy'alaga. Naye nga zonna ngeri za ntambuza oba means of communication. Edda abantu baalinga balanga nga balangira kubaruwa na wandika kabaru na ganti kaweleze wagundi na katuwala yo wama zebanga lienka na mkubo si ensonga mbira mbana jiro kajivera wo kubanga ya gendo kubika tana akuda nechisera chatuka radio nezija uruwale tulinazo baita community radio zebizi ndale vyo mbibuga nga bisasanyo baka kumisinde ya iliri uruwale dama simu kakano chizivu kusaka teagabo baru wa mbugendo vikile gundi katiba kona kusimu atezi na WhatsApp wezize wa internet mwana watu uwe sanga nti omuntu afuwa kumuliro ano ni yolo kuwa gotoli connected ni uwe sanga nga tunana kumanya songa alimu Amerika mazo kutegera ate luvanyu menyo ya hizo kubikira nuwe uunya nti omu Amerika ya tegeda hati ya muliro ana wangenti ya fude wankola ezize zituka ne mwenjiri ya Kristo nzikiriza nga waluwe nchuka chuka nene ezize vao ne nga abantu banji tebaji manyi era yensongolachi tebaji kwa esiza ni uwe sanga nti nebibala ebivude mbye tukola bibera bwebityo bwebityo bibera binafu bibera bitono tebera ku mutindo gwe twali agadde kubanga enkola za tukosezza za ziri awo zikyo zitukagamba wezityo tezitukagana na mutindo Yesu ngula kisabine ne tegekeddwa ngomulamu mukuru gwe kuyigiriza enkola ezenjawulo ze tujjo kubanga tukoyisanga muli ne enkola eza teknolojia tujja kuyiga engeri yokuleramu ekisibo akutegeeza kungula kirala n'okutereka ensigo gy'okungudde n'esigala nga namu nakyo kirala waliwo okubanga by'okungudde n'oyingiza ate bikuyise mu nkwawa ne bifumuka n'olwekyo tujja kubanga tuyiga ku nkola ez'engeri gye tuyinza okoleramu ekisibo gwe naawe nange we nayingira ekkanisa eno waliwo enkola gye baali bawadde slogan egamba nti seek reap and keep tugenda onoonye kungula ate era okuume ekyo ky'okungudde n'olwekyo tujja kubanga tuzigako songa tujja kuyigako ne ku ngeri enjawulo ze tuyinza okukozesa mu kuteekateeka obubaka modes of summons bubaka bwa ngeri ki obwetaagisa okubuulira mu kifo kino ne mu kifo gundi ne mu kifo gundi era tubuteekateeka tutya biki by'olina okutunuulira songa era tujja kubanga tutunuulira ne kubisoomooza ebiri mu kubuulira enjiri challenges of evangelism ojja kwesanga buli kintu kye tukola wansi w'enjuba kirina ebisoomooza byakyo naye bw'otategeera bisoomooza biri mu kintu kino oyinza okukikola naye n'otakiganyulwamu oba nekyatuuka gy'oyagadde kituuke n'olwekyo tujja kubanga tutunulira n'ebimu ku bisoomooza ebiri mu kubuulira enjiri n'olwekyo mukwano gwange kyenva nkusaba nga nkubiriza okozesa omukisa guno okusobola okubanga weetaba mu semina eno the first of its kind simanyi semina yali etegekeddwa efaanako ng'eno gisandyagadde osubwe kubanga ejja kubanga eri ku mutindo gwa kilaasi yennyini ejja kubeera live wali Christac High School Campus okuvanga nnya okutuuka nga 2:09 songa ejja kubeera ne ku mutimbagano WhatsApp ejja kubanga ejjira mu audio mu lulimi lw'Oluganda n'olwekyo nja kukusaba mukwano gwange ofengayo okubanga obeerako ku mutimbagano ogwa WhatsApp era obanga tunaakwewandiisa sala gwonna okulabanga weewandiisa oleme kusubwayo topiki n'emu ku by'okuyiga bino ebigenda okuyigiriza songa ne mukwano gwo naye mutemyeko asobole okubanga naye ayungibwa omukutu guno ate era bonna obanga ofunye obubaka buno bugabaneko n'oyo munno ow'ekkanisa kubanga obukodi buno twagala buyige bugenda kumugasa nnyo mu nsonga emanyiddwa nga TMI Total Member Involvement twandyagadde okuyita mu semina eno nga buli muntu yenna ow'ekkanisa asobola okubeera involved TMI Total Member Involvement win one lose none ekyo nno njagadde kisigale mu bwongo bwaffe era nsaba mukama ayongere okuteekateeka tujja kubanga tukomekkereza pulogulaamu yaffe eno n'okugaba certificates ezijja kubanga zigabibwa abanaabeerawo live tujja kuzibawaira butereevu wali nga tugaba certificates ezo so nga naba banaabeera nga batambulidde wamu naffe nga ba regular attendance nabo bajja kubanga bazifuna okusinziira ku online oba ku mutimbagano era bajja kubanga buli omu azifuna tulina engeri gye tujja okubanga tumonitalinga ebintu bino bitambulamu n'olwekyo nkusaba obeere nga wettanira okubanga weetaba mu programu eno nsaba nkwagalize omukisa gwa Katonda mukama akunkuumire era yongere okukubiriza okulabanga weetaba mu kuyigirizibwa Yesu Kristo kino yakitwala nga nsonga nkulu nnyo yasooka n'azza abayigirizwa ebbali n'abagamba nti mumuli munyi gwa nsi n'abamana n'abagamba nti omulisana gwa nsi ekibuga bwe kikubira ku lusozi kisobola okubanga tekikisibwa tekisobola kukisibwa tabaza tabagikoleza ne bagiteeka mu kibbo ne bagiteeka ku kikondo n'abayigiriza obukodi bonna n'abayigiriza engeri gye bayinza okukolamu enjiri y'ensonga lwaki ne semina n'etegekerwa Ristaka Foundation okusobola okulabanga oyigiriza mukama nsaba kumpeera omukisa kwagaliza olunaku olungi n'okulabanga otimenda ku mulala mukama akunkumire kwagaliza ekisa kya Katonda n'okwagala n'omukisa beera namwe Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.